Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 listopada, 19. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Jarosław Gowin chce zmieniać Polskę. Właśnie ogłosił powstanie nowej partii. Na Żuławach i w Kujawsko-Pomorskim nadal niebezpieczna sytuacja na rzekach. Zagrożone zalaniem są domy i gospodarstwa. Kraków bierze przykład z Berlina i zakłada drzewom karty zdrowia. Do Polski Razem dołączyły środowiska samorządowe, wolnościowe i republikańskie. W ten sposób powstała nowa partia, Porozumienie. Jej liderem jest wicepremier Jarosław Gowin. Polityk zapowiedział, że jego ugrupowanie skupi się na gospodarce, wspieraniu samorządu, rozwijaniu innowacyjności i dbaniu o chrześcijańskie tradycje. Gospodarka z perspektywy średnich i małych firm, samorząd jako podstawa społeczeństwa obywatelskiego i tradycyjne wartości z odwołaniem do nauki Kościoła to najważniejsze obszary działalności Porozumienia. Chcemy zaproponować Polakom uczciwą umowę, że będziemy ciężko pracować dla Polski, że będziemy Polskę dalej konsekwentnie i głęboko zmieniać. Tłumaczył w czasie Kongresu Zjednoczeniowego wicepremier Jarosław Gowin. List od prezesa Jarosława Kaczyńskiego z gratulacjami i poparciem dla nowej inicjatywy wygłosił Mariusz Błaszczak. Szef MSWiA od siebie dodał, że Porozumienie wpisuje się w nurt Zjednoczonej Prawicy. W jedności siła, są przed nami wielkie zadania, wielkie wyzwania, ale jestem spokojny o to, że wspólnie poradzimy sobie. Jedną z propozycji nowej partii jest obniżenie ZUS-u dla małych firm oraz ulgi podatkowe dla dużych rodzin. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Kongres Zjednoczonej Prawicy, dodajmy, zorganizowano na Stadionie Narodowym. Wzięło w nim udział około 1000 osób. Saperzy usuwają zator, który powstał na ujściu dwóch rzek do jeziora Druzno na Żuławach. Woda przekracza stany alarmowe i nadal jest zagrożenie zalaniem okolicznych domów. Władze są przygotowane do ewakuacji, ale mieszkańcy nie chcą na razie opuszczać swoich gospodarstw. Tym, którzy są odcięci od lądu, żywność i wodę dostarczają łodziami strażacy. W województwie kujawsko-pomorskim nadal rośnie poziom rzeki Drwęcy w Brodnicy. Stan alarmowy jest przekroczony o kilkanaście centymetrów. Ogłoszono alarm przeciwpowodziowy. Marian Chwiałkowski z Brodnickiego Urzędu Miejskiego. Są podtopione pojedyncze posesje. Tam, gdzie trzeba było położyć zaporę z worków z piaskiem, została położona, szczególnie na niższym naszym terenie, to jest Zakole przy stadionie. A wszystkie budynki, które są zamieszkałe czy używane przez mieszkańców Brodnicy, są na razie bezpieczne. Służby przygotowały 16 tysięcy worków, 50 ton piasku i 3 specjalne rękawy, które mogą stanowić tymczasowy wał przed wzbierającą wodą. Jan Pietrzak i jego fundacja Towarzystwo Patriotyczne organizuje jutro w Warszawie 6 już koncert niepodległości. Satyryk, twórca kabaretu pod Tegidą, wyjaśnia, że chce w ten sposób upamiętnić radosne święto zwycięstwa. Trzeba o tym przypominać, bo w zalewie takiej propagandy zwanej pedagogiką wstydu przez dziesiątki lat się utarło, że Polacy już tylko spotykają się na rocznicach i biadolą. A przecież myśmy wygrali swoją niepodległość. Wracając do tych zarzutów wobec Polaków, że ciągle się buntują, że robią powstania, bardzo przemyślana i bardzo dobra strategia okazała się zwycięska. Polska zwyciężyła 100 lat temu, pokonała faszyzm i komunizm. Kiedy sobie Polacy jako zwycięzcy mają wielkie zasługi, nie tylko dla siebie, dla całej Europy. W przyszłym roku, w stulecie niepodległości, Towarzystwo Patriotyczne będzie kontynuowało cykl koncertów pod hasłem Niech żyje Polska. W Krakowie drzewa będą miały karty zdrowia. Informacje o chorobach i defektach będą dostępne w internecie. To jest pierwszy taki system w Polsce wzorowany na rozwiązaniach wprowadzonych w Berlinie. W Krakowie rośnie ponad 1 000 000 drzew, 1/5 na terenach, którymi opiekuje się Zarząd Zieleni Miejskiej. Łukasz Pawlik wyjaśnia, dlaczego szczegółowe informacje o drzewach są potrzebne. Żeby faktycznie zarządzać i dobrze dbać o te drzewa, no to trzeba najpierw wiedzieć, co im dolega i oczywiście jeżeli taka sytuacja jest, no to trzeba im pomagać, żeby były jak najzdrowsze i w najlepszej kondycji, dożywały sędziwego wieku, a warunki w mieście są nie najlepsze dla drzew, są bardzo trudne czasami, więc trzeba im pomagać. Opisy przygotują eksperci, każde drzewo będą sprawdzać co kilkanaście miesięcy. Prawie 5 minut po 19 w Trójce, pora już na wiadomości sportowe. i w studiu Tomasz Gorazdowski. Dla Wisły Płock mecz z Jagiellonią zaczął się obiecująco. Wisła wygrywała po pierwszej połowie 1-0, ale w drugiej części gry goście okazali się skuteczniejsi. Grali lepiej. Pierwszy gol padł z karnego, a ten dający 3 punkty Jagiellonii zdobył na 25 minut przed końcem meczu Taras Romanczuk, czyli wynik meczu Wisła Płock Jagiellonia 1-2. Trwa mecz Wisły z Krakowa z Sandecją. Na razie po pierwszej połowie Wisła prowadzi 1-0. No i jeszcze na koniec wieczorem Górnik Zabrze zagra z Lechem Poznań. Wisła, Sandecja, Górnik. Jak to się ma do meczu, który trwa od dobrej chwili? Szlagier nad szlagierami w Bundeslidze. Borussia Dortmund gra z Bayernem Monachium. Nie ma ciekawszego meczu w Bundeslidze. W 17 minucie prowadzenie Bayernowi dał Arjen Robben. Jest 1-0. Na Signal Iduna Park wymiana ciosów. No, przed chwilą powinno być już 1-1. Znakomita okazja Borussii, ale ciągle prowadzenie gości. Jeżeli chodzi o wymiany ciosów, to niewątpliwie te będą w nocy polskiego czasu w Nowym Jorku. Tam Joanna Jędrzejczyk bronić będzie mistrzowskiego pasa mieszanych sportów walki kategorii słomkowej. Będzie bronić już po raz 6. Na gali UFC Polka spotka się z Amerykanką Rose Namajunas. O szczegółach Jan Pachlowski. W ostatnich tygodniach Joanna Jędrzejczyk do walki przygotowywała się na Florydzie. Jak podkreśla, treningi były intensywne i ciężkie, ale to jedyna droga, aby odnieść sukces. Czuję się bardzo dobrze. Te przygotowania były naprawdę mocne i długie. Ja do Stanów Zjednoczonych po mojej ostatniej walce z Jessica Andrade wróciłam w lipcu, spędziłam 5 tygodni. Później wróciłam do Polski na 2-3 tygodnie i tak naprawdę ostatnie 8 tygodni ciężko pracowałam tylko i wyłącznie do walki z Rose Namajunas. Jeżeli Polka wygra, to zrówna się z rekordem legendarnej Amerykanki Ronda Rousey, która 6 razy broniła mistrzowskiego pasa. Triumf Polki zapisze się również w historii MMA. Dotychczas żadnej kobiecie nie udało się wygrać 7 kolejnych walk, której stawką jest tytuł mistrzyni świata. Przeciwniczka Joanny Jędrzejczyk uchodzi za zawodniczkę bardzo twardą, odporną na ciosy. Z Chicago Jan Pachlowski. I na koniec jeszcze ciekawostka piłkarska. Celtic Glasgow wygrał dziś wyjazdowy mecz ligowy z St. Johnstone. Było 4-0 i przedłużył do 63 serię spotkań bez porażki we wszystkich krajowych rozgrywkach piłkarskich. Celtic przegrał ostatni raz 11 maja 2016 roku. Jutro przed południem pogodnie, a po południu na północnym zachodzie i na zachodzie zacznie się chmurzyć i popada od 10 do 14 stopni i ciągle silny wiatr na Podkarpaciu, w Małopolsce i na Śląsku. Noc zimna, bo w wielu regionach zaledwie stopień, 2 stopnie powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W Tauronie obniżamy ceny prądu i gazu w całej Polsce. A gdy w domu zepsuje ci się sprzęt, naprawią go serwisanci i dodajemy jeszcze 300 zł na prąd. Bo słuchamy potrzeb Polaków. Właśnie tak powstała czysta oferta Twoje 300 w Tauronie. Aktywuj Twoje 300. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Naprawa urządzeń przez 2 lata do 6000 zł. Szczegóły w regulaminach na tauron.pl. Ukośnik Twoje 300. Ranking Lubię, bo polskie. Akcja Polskiego Radia wspierająca polskich producentów i usługodawców. Już 22 listopada gala wręczenia nagród w kategoriach Najlepszy polski produkt ekologiczny, Najlepsza polska usługa, Najlepszy polski produkt eksportowy, Produkt innowacyjny, Polska marka oraz Nagroda Główna Lubię, bo polskie 2017. Relacje z wydarzenia na antenie programu trzeciego. Sponsorem rankingu Lubię, bo polskie jest firma Syntos. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Camera Image w Bydgoszczy. Konkursy filmów fabularnych, dokumentalnych, studenckich. Warsztaty filmowe prowadzone przez największe gwiazdy kina. Wystawy, seminaria i koncerty. Organizowany przy wsparciu Filmoteki Narodowej Instytutu Audiowizualnego. Na festiwal zapraszają Grupa Energa, sponsor główny oraz ARI, Canon, BMW Rzeczpospolita i Wirtualna Polska. Od 11 do 18 listopada. Poleca Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Nagle coś Jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć jeden raz, jeśli zwątpisz choć raz, to choćbyś z pistoletem zaszedł mi drogę, powrotów nie będzie. Jeżeli to miał być prezent na pożegnanie, być może nie całkowite, to udał się niezwykle. Grupa Hej, także w liście osobistej, z płyty, na której są nowe wersje wybranych przez zespół i wyprodukowanych przez dwie ważne dla nich osoby utworów. Agnieszka Łukasiewicz, Anna Gacek, Piotr Metz. Dobry wieczór. Nowy Powiec. Tak na tej niesamowitej perkusji, którą pozyskałeś w czasie poprzedniej trasy. Przyjdzie taki moment, że będziemy chodzić na scenę, stwierdzając, że się nie boimy, to powinniśmy skończyć z graniem, bo to już nie będzie jakieś emocje, tylko rzemiosło. To naprawdę wspaniałe, że byliście. No wy jesteście najwspanialszą widownią, jaką kiedykolwiek widziałem. Przyjechaliście na koncert Grupy Hej? To jest ich kamerowa, zobaczmy co tam w środku. Fragmenty koncertu w katowickim Spodku. Teraz też Katowice i też koncert, tyle że w Nosprze. Nowa płyta Artura Rojka, o której będzie opowiadał w liście osobistej dokładnie za tydzień. Od 19 do 20. Fragment tego albumu. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Lato 76. Całe życie było przed. Wracają pijani chłopcy, pamiętam ich cień. Całą swoją złość kieruję dziś do ciebie. Kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem, lato 76. Mówisz, w życiu trzeba być kimś. Czy odejdziesz, gdy będę nikim? Powiedz mi. Lato 76. Niewiele chciałem mieć. Gdybyś nie zahamował, nie byłoby mnie. Złość kieruję dziś do ciebie. Nie chcę nic, kiedy chcesz zadowolić mnie milczeniem. Całą swoją złość do ciebie. Całą sobą czuję to, gdy podnosisz na nią rękę. Przypomnę, rozmowa Zosieckiej z Arturem Lejkiem w przyszłą sobotę w Liście Osobistej od 19. A wczoraj w krakowskim Małopolskim Ogrodzie Sztuki koncert z serii firmowanej przez Artura Lejka Something Must Break. Ci, którzy byli na występie grupy Mount Eerie, podobno wyszli w milczeniu, a sam Artur miał łzy w oczach. Wiem to od świadka. Jeżeli ktoś z Państwa był na tym koncercie, bardzo prosimy o wiadomość. Skrzynka mailowa Listy Osobistej jest także w dalszym ciągu otwarta dla tych, którzy chcieliby powspominać czasy hejowe, czyli ostatnie 25 lat. A teraz też coś, co dla mnie było dziś bardzo emocjonalnym wydarzeniem. To oczywiście zespół, przy którym zawsze boję się posądzenia o nepotyzm. Grupa Metz zagrała, nie zagrała jeszcze. Będzie grać, bo chyba w tej chwili support Protomartyr. Dziś w Hydrozagadce w Warszawie koncert, a ja z Aleksem Atkinsem z grupy Metz byłem umówiony późnym popołudniem na wywiad przy Myśliwieckiej. I na śmierć o tym zapomniałem. W momencie, kiedy przyjechał do radia, byłem jeszcze w sporej odległości od stolicy, w pędzącym szybko, ale jednak mającym co najmniej 2,5 godziny drogi pociągu. Koresponduję teraz z Aleksem Atkinsem, z którym umówiłem się na ogromne przeprosiny, których jednym z elementów miało być przyznanie się publiczne do winy na antenie Trójki, co niniejszym czynię. O wszystkich innych rekompensatach obiecałem na antenie nie mówić, ale myślę, że do tego wywiadu jednak dojdzie. Tak jak doszło do wywiadu długiego z Marcinem Świetlickim, który pojawi się w liście osobistej w specjalnym jej wydaniu 25 listopada. Oto fragment z oprawą muzyczną. Porywam się na dopisywanie. No, porwałem się na jego popa. Napisałem psa zespołu Stooges utworu do piosenki Now I Wanna Be Your Dog. Dopisałem polski tekst, inny od oryginału, ale tutaj Iggy Pop zapytany przez jakiegoś swojego menadżera powiedział, że ma to w nosie i niech sobie ten Polak pisze. Nie ma żadnego problemu. Więc... Historia potwierdza raczej regułę, że to poeci mogą śpiewać, a niekoniecznie muzycy mogą poetyzować? Czasami jak taki zawodowy autor tekstów zaczyna poetyzować, to wychodzą bardzo dziwne rzeczy z tego. Jednak ja wolę teksty, które opowiadają jakąś historię, niekoniecznie szalenie poetycko. A czasami autor Jaskółki Uwięzionej, nie wiem, czy był poetą.